สวัสดีครับวันอาทิตย์ครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับ ในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่236เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซู11คำวิงวอนที่1นะครับขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพี่น้องครับนี่คือความสำคัญอันดับแรกของการอธิษฐานเป็นคำวิงวอนแรกนะครับให้เราจินตนาการนะครับว่าเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยการอธิษฐานตามแบบอย่างที่พระเยซูทรงสอนนั้นเราจินตนาการว่าเราได้เข้าสู่ท้องพระองค์หน้าเบื้องพระพักและพระที่นั่งกำลังสนทนากับพระเจ้าผู้ทรงเป็นที่เคารพสักการะผู้ทรงพระชนอยู่ของจักรวาลนี้ผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งเราด้วยนี่เป็นสิทธิพิเศษครับเป็นสิทธิพิเศษชนิดที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากนะครับในการที่เราจะมีสิทธินี้ในการอธิษฐานสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญระดับแรกและตลอดไปเป็นนิดก็คือการตระหนักในการถวายเกียรติการตระหนักในการถวายการนมัสการการตระหนักในการถวายคำสรรเสริญการตระหนักในการถวายพระสิริยิ่งใหญ่ต่อพระเจ้าและในขณะเดียวกันครับเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองด้วยการยอมจำนนยอมเชื่อฟังต่อพระองค์บรรดาคำทูลขอทั้งหลายต่อจากนี้ความรู้สึกความต้องการความทุกข์ยากลำบากของเราและปัญหาทั้งปวงของเราจะต้องต่อมาทีหลังพระนามที่สุดจะเคารพสักการะเป็นที่สุดของที่สุดครับพี่น้องครับและราชาจักรและน้ำพระทัยของพระองค์ก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นการปิดการอธิษฐานว่าขอให้พระอาณาจักรนะครับพระสิริทุกอย่างนั้นจะเป็นของพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานในชีวิตของเรานั้นก็คือทรงโปรดยกโทษบาปทรงนำเราทรงเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้ครบถ้วนบริบูรณ์พอเพียงเสมอสำหรับชีวิตของเราแต่สิ่งเหล่านี้จะตามมาก็ต่อเมื่อเราให้พระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่งแล้วเท่านั้นนะครับผมได้ไปในพิธีไหว้อาลัยของน้องเจดเขาบอกว่าถ้าเราทำตัวเราให้เป็นศูนย์และเอาพระเจ้าอยู่เบอร์หนึ่งชีวิตของเราก็จะเพิ่มคุณค่าจนถึงเรียกว่าที่สุดประมาณค่าไม่ได้การต้องการที่แท้จริงนั้นต้องเริ่มต้นที่พระเจ้าครับปฏิเสธตัวเองให้ตัวเองเป็นศูนย์ลืมตัวเองเสียและถวายเกียรติแด่พระองค์กราบลงนมัสการพระองค์ยกย่องพระองค์ถวายพระสิริของพระองค์เคารพสักการะพระองค์ปัจจุบันนี้นะครับในคริสตจักรบางแห่งมีกลุ่มคนที่ทำการกล่าวอ้างเรียกร้องในสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะต้องกระทำหมายความว่าสามารถบีบให้พระเจ้ากระทำได้โดยการเข้าไปอยู่ต่อหน้าพระของพระเจ้าและประกาศว่าพระองค์ต้องเคลมพระองค์ว่าพระองค์ต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นแม้กระทั่งเคลมพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องครับนักเทศหรือผู้รับใช้บางคนบอกให้ผู้เชื่อเรียกร้องเคลมต่างๆสิ่งต่างๆจากพระเจ้าโดยใช้เครื่องมือก็คือความเชื่อคนหนึ่งบอกว่าถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่มีชีวิตแล้วและเต็มล้นด้วยพระวิญญาณคุณจะไม่มีวันรู้จักความเจ็บป่วยเลยอันนี้ก็ผิดนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นสิทธิพิเศษของคุณที่จะเรียกร้องโดยความเชื่อให้พระเจ้ารักษาคุณให้มีสุขภาพดีหรือให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยอันนี้คือการสอนคำสอนที่ตกขอบครับการเรียกร้องสิ่งต่างๆจากพระเจ้าตามเงื่อนไขของตัวเองเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องซึ่งระบาดอยู่ทุกวันนี้นะครับและบ่อยครั้งทีเดียวครับเราก็อธิษฐานในทํานองนี้พี่น้องครับเรามาดูนะครับว่ามีตัวอย่างในพระคัมภีร์ครับในพระธรรมการบทที่28ข้อ20เป็นคำอธิษฐานของยาโคบอธิษฐานนะครับคล้ายๆกับคนที่ได้กล่าวมาแล้วยาโคบอธิษฐานว่าไงครับถ้าข้าพเจ้าทรงอยู่กับข้าพระองค์ทรงพิทักษ์ในทางที่ข้าพระองค์ไปประทานอาหารให้ข้าพระองค์รับประทานและเสื้อผ้าให้ข้าพระองค์สวมจนข้าพระองค์กลับมาบ้านบิดาของข้าพระองค์โดยสวัสดิภาพแล้วพระยะโฮวาจะเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์พี่น้องครับคำอธิษฐานอย่างนี้ฮะถือเป็นคำอธิษฐานที่มีเงื่อนไขครับเป็นไปได้ยังไงครับที่เราจะอธิษฐานอย่างมีเงื่อนไขต่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดคำถามต่อไปก็คือว่าถ้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานพระองค์ปรารถนาที่จะให้ข้าพระองค์อยู่ฝ่ายพระองค์ใช่ไหม ประทานสิ่งนี้ข้าพระองค์ก่อนสิทำสิ่งนั้นให้ข้าพระองค์ก่อนสินี่คือเราสร้างเงื่อนไขกับพระเจ้าถามว่าเป็นการบังควรหรือสมควรไหมครับคำตอบก็คือว่าไม่สมควรแต่ขณะที่พระเจ้านั้นทรงฤทธานุภาพสูงสุดในเวลาเดียวกันครับพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาบนสวรรค์ก็สามารถที่จะให้เราทูลขอได้โดยที่พระคุณความรักของพระองค์ในแง่นี้ก็มีเพียงพอที่พระองค์จะไม่ทรงพระพิโรธต่อเราแต่แท้ที่จริงแล้วครับพี่น้องให้เรามาดูนะครับคำอธิษฐานต่อไปก็คือและก้อนหินซึ่งข้าพระองค์ตั้งไว้เป็นเสาศักดิ์สิทธิ์จะเป็นที่ประทับของพระเจ้าและทุกสิ่งที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะถวาย1ใน10แก่พระองค์พี่น้องครับนั่นไม่ใช่เป็นคำปฏิญาณฝ่ายวิญญาณครับแต่เป็นฝ่ายเนื้อหนังเราไม่จำเป็นต้องรบเร้าพระเจ้าเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือทำอะไรพิเศษเพื่อให้พระองค์ตอบสนองเพราะว่า เราไม่เหมือนกับพวกผู้เผยพระชนะและพวกปุโรหิตของพระบาอันครับพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่สุดยอดทรงประเสริฐสุดพระองค์ทรงดีและพระองค์ห่วงใยเราทั้งหลายครับไม่ได้หลับไหลพระองค์รออยู่แน่นรอให้เราคอยเราครับเข้าไปเฝ้าพระองค์ครับเพราะพระองค์ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงรักและห่วงใยลูกๆของพระองค์เสมอไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสภาวะเช่นไรพี่น้องครับมีนักนายแพทย์คริสเตียนผู้หนึ่งครับชื่อว่าพอลทัวเนียนายแพทย์ท่านนี้ได้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าและเป็นที่ปรึกษาของบรรดาผู้ที่เป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณและท่านได้เขียนหนังสือเยอะแยะมากมายนะครับท่านเขียนไว้ในหนังสือของท่านเรียกว่าด็อกเตอร์เคสบุ๊กท่านเขียนอย่างนี้ครับว่ามีคนไข้ของผมคนหนึ่งเธอเป็นลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัวใหญ่ซึ่งมีพ่อที่รู้สึกแม้จะทำงานมากแค่ไหนก็ไม่จำเป็นก็ไม่สามารถครับหรือไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงมีเงินเลี้ยงครอบครัวได้วันหนึ่งครับเธอได้ยินพ่อพูดพึมพำอย่างสิ้นหวังพาดพิงถึงตัวเธอว่าถ้าเราไม่มีลูกคนนี้ฐานะของเราก็ดีกว่านี้พี่น้องครับถ้าเราเป็นลูกเราคงรู้สึกแย่มากๆเลยใช่ไหมครับแต่พระเจ้าจะไม่ตรัสเช่นนี้กับเราอย่างเด็ดขาดครับเพราะพระองค์ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงมีความรักต่อลูกทุกคนเท่ากันหมดพระเจ้าตรัสกับโมเสสนะครับว่าเราจะรู้จักเจ้าเรารู้จักเจ้าด้วยนามของเจ้านั่นหมายความว่าพระเจ้านั้นทรงให้ความสำคัญกับทุกคนตามชื่อหมายความว่าเรียกชื่อเป็นคนๆไปพี่น้องครับในคำเทศนาบนภูเขาเราก็เห็นลักษณะเช่นเดียวกันครับมีประโยคที่น่าสนใจมากทีเดียวจำได้ไหมครับว่าพระเยซูตรัสว่าไม่มีนกตัวใดจะตกลงถึงพื้นดินโดยที่พระบิดาของเราไม่ทรงทราบในภาษาอารามเมกนะครับซึ่งเป็นภาษาที่พระเยซูตรัสมีความหมายว่าไม่มีนกตัวใดบินไปบินมาโดยพระบิดาไม่ทราบพระองค์ไม่ได้ทรงทราบเมื่อนกตายเท่านั้นแต่พระองค์ทรงทราบว่าเมื่อนกกำลังบินมันจะบินไปที่ไหนด้วยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าความสัพพัญญูของพระเจ้านั้นปกครองหรืออยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งชีวิตของพวกเราทั้งหลายด้วยและเพราะความรักอันปราศจากเงื่อนไขของพระบิดานี่เองทำให้เราต้องยกย่องพระองค์ให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะในขณะเดียวกันครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะใครครับที่อยากเคารพสักการะแท้จริงแล้วผู้ที่ควรเคารพสักการะก็คือมนุษย์ทุกคนคำอธิษฐานนี้นะครับเป็นคำอธิษฐานที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับการประกาศข่าวประเสริฐประกาศพระกิตติคุณเกี่ยวข้องกับการขยายอำนาจการปกครองของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าออกไปพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญในเรื่องนี้ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะการอธิษฐานเช่นนี้เป็นการอธิษฐานที่เราจะไม่เห็นแก่ตัวเองนะครับการอธิษฐานว่าขอพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะแสดงว่าเราต้องถ่อมใจของเราหลายลงครับมีความหมายลึกซึ้งมากครับกินใจถึงพระลักษณะของพระเจ้าและการตอบสนองทั้งปวงที่มนุษย์ เราทั้งหลายนั้นจะมีต่อพระลักษณะของพระองค์ไม่ได้หมายเพียงกิจวัตรประจำสัปดาห์นะครับทางศาสนาที่โบสถ์หรือเป็นเพียงแต่ความนึกคิดอันดีงามเกี่ยวกับพระเจ้าเท่านั้นแต่เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นการเปิดถึงมิติทั้งมวลแห่งความนับถือความเคารพยำเกรงความน่าเกรงขามความนิยมชมชอบความยกย่องการให้เกียรติการบูชานมัสการทั้งหลายทุกอย่างของเรานั้นอยู่ที่พระนามนี้แต่พระองค์เดียวพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ในวันนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเมื่อเราไปโบสถ์ครับเราจะต้องเคารพสักการะพระนามของพระเจ้านะครับทุกคนที่รู้จักคำว่าพระเจ้าจะมีความไว้วางใจในพระองค์อย่างแน่นอนบรรดาผู้ที่เข้าใจในความไพบูลย์ของพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นจะเกิดความไว้วางใจพระองค์อย่างแน่นอนพี่น้องครับเมื่อตาของเราหายบอดและได้เห็นพระเจ้าสัมผัสพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นเราจะไว้วางใจพระองค์อย่างแน่นอนครับพระเยโฮวาพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาทรงกอบด้วยพระคุณทรงกริ้วช้าทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความสัตย์จริงผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อมนุษย์กระทั่งชั่วพันชั่วอายุคนผู้ทรงโปรดยกโทษการล่วงละเมิดการทรยศและบาปของเราเสียพี่น้องครับนี่คือพระนามของพระเจ้าพระชนะของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะทบทวนครับขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะข้าแต่พระบิดาของข้าพงศ์ทั้งหลายผู้ทรงรักและห่วงใยข้าพงศ์ผู้ทรงมีขุมทรัพย์จากสวรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการของข้าพงศ์ทั้งหลายขอพระองค์และชื่อเสียงของพระองค์พระนามของพระองค์พระลักษณะของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะในชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายทุกคนสุดท้ายนะครับผมอยากจะอัญเชิญพระวจนะของพระเจ้าให้มาให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังครับพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงพระนามของพระองค์นะครับเยโฮวายิเรพระเจ้าทรงจัดเตรียมเอโลฮิมพระเจ้าผู้ทรงสร้างเอลเอริยอนเอลเอริยอนพระเจ้าผู้ทรงครอบครองสวรรค์และแผ่นดินโลกเยโฮวานิสสีพระเจ้าทรงเป็นธงของเราทั้งหลายเยโฮวาราฟาพระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์อันประเสริฐเยโฮวาห์ชาโลมพระเจ้าผู้ทรงเป็นสันติสุขของเราเยโฮวาห์ราอาพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเราเยโฮวาห์ชิเนคูพระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเราเยโฮวาห์ซาบาโอธพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เยโฮวาห์ชามาพระเจ้าทรงสถิตอยู่ใกล้เยโฮวามาโกเดสคิมพระเจ้าทรงชำระเราให้บริสุทธิ์พระนามยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเราขอให้เป็นที่เคารพสักการะในชีวิตของเราและในหมู่ผู้คนทั้งหลายรวมถึงมวลมนุษยชาติอาเมน